лишилося її на нашій землі, на нашій землі. Так мало навкруги теплоти, її доброти, її доброти. Коли любові нема, чер сміються ця і холод душі. Усі люди без горя війни. А де поділася любов? Питає стомлена грехом земля. Прийди, прийди, вона до тебе знов, якщо приймеш у серце Господа. А де поділася любов? Питає стомлена гріхом земля. Прийде, прийде вона до тебе знов, якщо приймеш у серце Господа. Сьогодні можеш ти, можу я явити Христа любов'ю до ближніх. Могутня є молитва проста, бо сила свята, ця кадиговижна. Коли любові нема, черствію серця і холод душі. Якби любов повернути, жили б усі люди без горя війни. Ся любов питає стомлена гріхом земля. Прийди, прийди, вона до тебе знов, якщо приймеш у серце Господа. А де поділася любов? Питає стомлена гріхом земля. Прийди, прийди, вона до тебе знов, якщо приймеш у серце Господа. Ну скажи, земля, ну скажи, земля, де любов твоя, де любов твоя, там у поділася вона.